Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 grudnia, Marcin Ługawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pożar na Dolnym Śląsku, w którym zginęło troje małych dzieci, mógł powstać od zaproszonego ognia. To na razie wstępne ustalenia. Komisja weryfikacyjna zbada zwrot kamienicy przy Noakowskiego w Warszawie. Na świadka wzywa prezydent stolicy. Ważą się losy byłego premiera Katalonii i jego współpracowników. Sprawą ich ekstradycji znów zajmie się sąd w Belgii. Zaproszenie ognia z pieca lub świeczki mogło być przyczyną tragicznego pożaru mieszkania w Piechowicach, tak wstępnie ustalił biegły. A w pożarze, który wybuchł w nocy z soboty na niedzielę, zginęło troje dzieci. 4-letni chłopczyk, 6-letnia dziewczynka oraz ich 8-letni brat. Mieszkańcy nadal przeżywają to, co się stało. Rozmawiał z nimi Piotr Słowiński. Po prostu tragedia. Mówią mieszkańcy Piechowic i wskazują, że nie jest to jedyna rodzina w ich mieście, która z braku prądu używa świeczek. Więcej takich jest. A sytuacja przy troju dzieciach, jak się pracy nie ma, no to jest jak jest. Wiadomo, że w nocy w mieszkaniu, w którym doszło do tragedii, nie było matki dzieci, był tylko 62-letni dziadek. Pojawiła się w trakcie trwania akcji gaśniczej. Mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Dziadka dzieci uratowali sąsiedzi, wybijając okno i wyciągając go z mieszkania na parterze do pokoju dzieci. Nie udało im się już wejść. Na czas akcji gaśniczej strażacy ewakuowali z budynku 14 osób, wróciły już do swoich mieszkań. Za 2 godziny rozpocznie się dwudniowa rozprawa komisji weryfikacyjnej, na której badana ma być reprywatyzacja kamienicy przy Noakowskiego 16 w Warszawie. Udziały w nieruchomości miał m.in. mąż prezydent Warszawy Andrzej Walc. Wśród wezwanych świadków jest Hanna Gronkiewicz-Walc. To pierwsza rozprawa, na którą prezydent Warszawy została wezwana w charakterze świadka. Kamienica przy Noakowskiego 16 w prywatne ręce trafiła w 2006 roku. Koordynator działającej przy Komisji Rady Społecznej Oskar Hejka wyjaśnia, że reprywatyzacja budzi wątpliwości, ponieważ prawa do nieruchomości Roman Kępski, czyli wuj męża prezydent Warszawy, nabył od szmalcowników. Po śmierci Kępskiego o kamienicę upomniał się m.in. Andrzej Walc. Pomimo pełnej świadomości historii tej nieruchomości, tego, że została wyłudzona, tego, że zostało to potwierdzone wyrokami sądowymi, świadomości tego, że te osoby, które wyłudziły tę nieruchomość, zostały skazane z kodeksu karnego i siedziały w więzieniu za to. Później kamienicę sprzedano. Spółka, która potem przejęła tę nieruchomość, dopuszczała się samowol budowlanych, że mieszkańcy, którzy zajmowali lokale, byli straszeni. Byli lokatorzy kamienicy mają dziś złożyć zeznania. Świadkami mają być też byli urzędnicy ratusza, między innymi Marcin Bajko. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Sąd w Brukseli ponownie zajmie się sprawą ekstradycji byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta i jego współpracowników. 5 katalońskich polityków uciekło z Hiszpanii i przebywa obecnie w stolicy Belgii. Władze w Madrycie wydały za nimi europejski nakaz aresztowania. Zarzucają im rebelię, działalność wywrotową i sprzeniewierzenie środków publicznych. Początek posiedzenia sądu w Brukseli za godzinę. Podczas pierwszej rozprawy kilka tygodni temu prokurator poparł wniosek hiszpańskich władz i zażądał ekstradycji 5 katalońskich polityków. Obrona zapowiedziała, że będzie domagać się odrzucenia wniosku, a szczegółowo swoje argumenty ma przedstawić dziś podczas drugiej rozprawy. Belgijskie media spodziewają się, że może ona potrwać cały dzień. Nie wiadomo, czym się zakończy. Sąd może bowiem albo już dziś ogłosić, czy przychyla się do wniosku o ekstradycję i decyduje o odesłaniu katalońskich polityków do Hiszpanii, może też wyznaczyć datę ogłoszenia tej decyzji, albo poinformować o terminie kolejnej rozprawy. Wielu belgijskich dziennikarzy uważa, że sąd wybierze trzeci wariant, bo nie chce się spieszyć z ogłoszeniem decyzji w nadziei, że Madryt porozumie się z Barceloną i sytuacja sama się wyjaśni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To szczególny dzień na Śląsku. Dziś Barbórka, Święto Górników. Wieczorem słuchacze Trójki mieli okazję posłuchać koncertu zagranego 320 metrów pod ziemią. W nieczynnej już kopalni Guido w Zabrzu wystąpiła londyńska formacja Public Service Broadcasting. Koncert był opowieścią o 30-letniej historii walki górników z Walii o utrzymanie kopalni w tym regionie Anglii. Ostatecznie w latach 80. ubiegłego stulecia zostały zamknięte. Muzyce towarzyszyła projekcja archiwalnych filmów i wywiady z górnikami. Podobało nam się przede wszystkim to, że było poza muzyką bardzo ładnie skomponowany teledysk, który się odnosił do właśnie tej naszej kopalni, znaczy tamtej kopalni, ale jakby w klimacie kopalnianym był to bardzo fajnie. Świetny podkład filmowy do granej muzyczki pozwalał naprawdę przeżywać. Czy czasami miałam wrażenie, że zupełnie są to zdjęcia nie z fali, tylko... Z okna swojego domu obserwujemy zamykany zakład górniczy kopalni Boże Dary w Katowice Kostówna. Lider zespołu opowiada o koncercie w kopalni Guido. To chyba najciekawszy koncert, jaki kiedykolwiek robiliśmy. Bardzo ciekawe, kiedy wypuszczasz coś charakterystycznego dla danego miejsca i nie masz pojęcia, jak to zadziała na ludzi gdzie indziej. As the cage dropped suddenly into darkness, the working morning had begun. Koncert był częścią obchodów Barbórki w Zabrzu. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. A propos Zabrza, to Górnik gra w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie jak na lidera przystało. Przy Reymonta ograł mocną, zwłaszcza na własnym boisku Wisłę i w tym meczu było wszystko, czego oczekują kibice. 5 goli, 3 dla Górnika, 2 dla Wisły, zwroty akcji. Czerwona kartka też była i to dla kapitana Wiślaków Arkadiusza Głowackiego, stąd ten smutny głos. My chociaż mieliśmy naprawdę wiele chęci na to, żeby przejąć kontrolę, przenieść ciężar na połowę Górnika, to jednak przez długi czas nie udawało nam się to. Stąd serię rzutów rożnych, wysoki pressing Górnika, duża trudność po naszej stronie w wyprowadzeniu kontrataków. Górnik po zwycięstwie w Krakowie powiększył do 3 punktów przewagę nad drugą w tabeli Legią, która ledwie zremisowała w sobotę 2-2 z Sandecją, ledwie, bo wyrównała już w doliczonym czasie gry. Wczoraj poza meczem Wisły z Górnikiem Piast grał z Lechem i zremisował w Gliwicach 0-0. W Bundeslidze kolejny gol Roberta Lewandowskiego, gol z karnego w wygranym 3-1 meczu Bayernu z Hanowerem. W Anglii ciąg dalszy niezwykłej serii Manchesteru City. Lider Premier League zwyciężył po raz 13 z kolei, tym razem 2-1 z West Hamem. Drugi z Manchesteru, ten z Old Trafford, 3-1 pokonał w Londynie Arsenal i to zapowiada kapitalne derby w najbliższą niedzielę. W Hiszpanii zaskakujący remis Barcelony u siebie 2-2 z Celtą, ale punkty zgubił też Real w Bilbao, 0-0 zremisował z Atletikiem. Przegrała i to po raz pierwszy w sezonie Valencia, 0-1 z Getafe. We Włoszech zmiana lidera. Napoli przegrało z Juventusem 0-1, z czego skrzętnie skorzystał Inter. 5-0 rozbił Kiewo i teraz to on prowadzi w Serie A. Kopaną zamieniamy na piłkę ręczną i w sobotę nie posiadaliśmy się z radości, kiedy nasze szczypiornistki niespodziewanie wygrały w pierwszym meczu na Mistrzostwa Świata ze Szwedkami. Wczoraj równie niespodziewanie 25-29 przegrały z Czeszkami i to spotkanie podsumuje lewoskrzydłowa Daria Zawistowska. Przestałyśmy grać swoją piłkę ręczną, za bardzo dopasowałyśmy się do gry rywala. Potem gdzieś tam naprawdę bardzo głupich błędów się wkradło na koniec. Może gdzieś tam też nasza skuteczność bardzo nas zawiodła. Nie miałyśmy tak naprawdę tego szczęścia. Jestem bardzo wściekła. Pewnie reszta drużyny również. Dziś dzień przerwy, we wtorek Polki grają z Norweszkami. To w Mistrzostwach Świata, w Lidze Mistrzów Wisła Płock wygrała z Molpik Seget. Też na Węgrzech PGE Vive Kielce uległo Telekomowi Wesprem. Kończymy sportami zimowymi i przyzwoitym występem Kamila Stocha i Macieja Kota w Niżnym Tagile. Stoch zajął 7, Kot 8 miejsce, zwyciężył Niemiec Andreas Wellinger. Tymczasem Justyna Kowalczyk dała plamę w Lillehammer, zeszła z trasy w biegu łączonym na 15 kilometrów. Wygrała Szwedka Charlotte Kala. Adam Małysz zdaje się wczoraj miał urodziny i to 40. Okrąglutkie. Okrąglutkie, tak, wszystkiego dobrego. Życzymy. Z północnego zachodu napływa chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno, przelotnie popada śnieg i śnieg z deszczem. Ciśnienie rośnie, temperatura od zera. 0 w Suwałkach, plus 1 stopień w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i w Augustowie. 2 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Częstochowie i Katowicach. 3 w Olsztynie, Elblągu, Poznaniu i Opolu. 4 stopnie w Trójmieście, Szczecinie, Gorzowie i Szklarskiej Porębie. Do 5 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabat w prezencie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł rabatu na konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne.

możemy zapakować na prezent. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Paweł Rabiej, Nowoczesna. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry. A tak się zastanawiam właściwie, jak zacząć naszą rozmowę, bo wczytałem się w różne pańskie wypowiedzi sprzed, z października, z wcześniejszych miesięcy i tam bardzo twardo pan deklarował kilka rzeczy, które wydaje się są trudne do pogodzenia z faktem, że jest pan teraz współkandydatem Platformy i Nowoczesnej. No może zacznę od tego, czy pańskim zdaniem nadal, tak jak pan wcześniej mówił, Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna się podać do dymisji? Ja mówiłem to dość dawno temu, w sytuacji, kiedy uważałem, że... Znaczy był w październiku moment, znalazłem taką tak. No, znaczy w sytuacji, kiedy uważałem, że rozwój spraw w Warszawie powoduje, że to jest taki moment, w którym pani prezydent powinna wziąć na siebie odpowiedzialność za niedopilnowanie reprywatyzacji. Mamy rok do wyborów, więc ten dobry czas na dymisję w moim przekonaniu minął. On najlepszy był tak naprawdę rok temu, kiedy sprawa afery reprywatyzacyjnej się zaczęła. Natomiast ja twardo podtrzymuję to, że reprywatyzację w Warszawie trzeba rozliczyć, bo to jest wielkie niedopatrzenie, to jest olbrzymia krzywda mieszkańców. I szczerze mówiąc, to nie zmieniłem tutaj swojego podejścia do tematu. A czy pana zdaniem za tą, czy dużą część odpowiedzialności za to, co się działo w Warszawie, jeśli chodzi o kwestie reprywatyzacyjne, również ponosi Hanna Gronkiewicz-Waltz, tak jak pan zresztą poprzednio parę razy mówił? Tak, no tylko jest pytanie, jak nazwiemy tę odpowiedzialność. Pierwszy rodzaj odpowiedzialności wynika bez wątpienia z tego, że jako prezydent miasta pani prezydent powinna mieć wiedzę na temat tego, co się w reprywatyzacji dzieje. Trudno mi sobie wyobrazić dobrego gospodarza miasta, który nie ma na oku kwestii, która jest jedną z najważniejszych dla lokatorów, jest jedną z najważniejszych dla majątku miasta, bo tutaj mieliśmy do czynienia z wielomilionowym uszczupleniem majątku miasta w wyniku decyzji reprywatyzacyjnych i z krzywdą ludzką. I o tym pisały gazety, mówili ludzie, docierały sygnały do ratusza. W tym sensie to uważam za olbrzymi poziom nieodpowiedzialności i takiego zaniechania i niewywiązania się z pewnego kontraktu dobrego gospodarza w mieście. A drugi rodzaj to związany jest już z kwestią tego, na ile Hanna Gronkiewicz-Waltz osobiście wiedziała o tym, co się w reprywatyzacji dzieje i na ile mogła tam interweniować. I to też jest potężny obszar odpowiedzialności. Ja jestem przekonany, że te indywidualne decyzje wynikające z przyglądania się sprawom reprywatyzacji mogły być zdecydowanie w przypadku pani prezydent większe. A pan nie widzi takiego problemu, bo Hanna Gronkiewicz-Waltz jest wciąż wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Kandydatem na prezydenta jest Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej, zresztą poprzednio człowiek, który prowadził przecież kampanię wyborczą Hanny Gronkiewicz-Waltz. I pan startuje razem z nim. No to w pewien sposób, że tak powiem, akceptuje pan sposób działania Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie wcześniej. No właśnie nie akceptuję. To jest nie. Tak, że... Czyli jest pan współkandydatem razem z Rafałem Trzaskowskim, ale pan nie akceptuje. Ja myślę, że urok tego współkandydowania i też wielka szansa zmiany w Warszawie, bo w Warszawie potrzebna jest zmiana sposobu zarządzania, sposobu podejścia do problemów miejskich. Ja sporo w ostatnim czasie jeżdżę po miastach europejskich, żeby zobaczyć, jak tam podchodzi się do kwestii lokatorskich, do kwestii rozwoju właśnie. I rzeczywiście w Warszawie jest potrzebna zmiana, ale urok tego porozumienia Nowoczesnej i Platformy, mojego i Rafała Trzaskowskiego, polega na tym, że obaj chcemy w Warszawie zmiany i mamy tego świadomość. I ja nie muszę zmieniać swojego podejścia i swoich poglądów, bo nadal, tak jak wcześniej, uważam, że w Warszawie potrzebna jest zmiana. Nadal działam w Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna się przed nią pojawić? Tak, mówiłem to od początku, że jako dobra gospodarz, jako osoba, która jest zatrudniona przez mieszkańców, żeby wykonywać funkcje w mieście, powinna wyjaśnić to wszystko, co o reprywatyzacji wie. A panu nie przeszkadza to, że Platforma toleruje tę sytuację, że jej ważny polityk, mimo tych wezwań i mimo tego, że chyba to jest dla wszystkich oczywiste, że powinna się pojawić przed tą komisją, tam nie staje? No to podejście się na szczęście Platformy zmienia do tego. Komisja zaczęła działać w lecie i rzeczywiście na początku te głosy, że pani prezydent powinna się zjawić, nie były aż tak głośne i wyraźne. Teraz są. Sądzę, że nie ma nikogo w Platformie, włączając Rafała Trzaskowskiego i lidera Platformy, który nie mówiłby dzisiaj, że w interesie społecznym, w interesie publicznym, w interesie miasta, także w jakimś sensie w interesie Platformy jest to, żeby pani prezydent się pojawiła. Ale czy to nie jest tak, że gdyby Platforma naprawdę chciała, żeby pokazać, że odcina się od sposobu działania Hanny Gronkiewicz-Waltz, to po prostu powinna pozbawić ją funkcji wiceprzewodniczącej? No ale pytanie, czy to wpłynie na to, żeby pani prezydent przed komisją zeznawała, bo równie dobrze można sobie wyobrazić, że zmienimy ustawę reprywatyzacyjną tak, że kary będą wyższe. Zresztą taka propozycja jest już w Sejmie. Ja jestem, albo będziemy nakładali na panią prezydent kolejne kary finansowe, ale ja jestem przekonany, że to powinna być jednak wewnętrzna decyzja pani prezydent, żeby się przed komisją pojawić. I szczerze mówiąc, ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego tak się nie stało, bo osoba, która ma czyste sumienie, będzie w stanie zeznawać nawet przed komisją Patryka Jakiego, chociaż byłaby ona straszna i kłapała zębiskami. Czyli rozumiem, że krótko mówiąc, uważa pan, że to pańskiej wiarygodności, że tak powiem, nie podważa ten fakt wspólnego startu z Rafałem Trzaskowskim w sytuacji, w której Hanna Gronkiewicz-Waltz jest wciąż wiceprzewodniczącą Platformy i rządzi Warszawą. No nie, dlatego, że Rafał Trzaskowski to jednak nie jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, to jest polityk tak, młodszego pokolenia. To nie zgadzam się z tezą, że to będzie czwarta kadencja Hanny Gronkiewicz-Waltz, albo że to będzie Hanna Gronkiewicz-Waltz w spódnicy. Myśmy rozmawiali o wyzwaniach Warszawy, o wielu kwestiach mówimy wspólnym językiem, dostrzegamy kwestie związane z... Mimo, że Warszawa rozwijała się w wielu kwestiach dobrze w ostatnich latach, to jednak, kiedy porównamy się do innych miast europejskich, a jako warszawiacy, jako Polacy mamy europejskie ambicje, to naprawdę jest wiele do zrobienia. I tutaj to daje taką szansę na z jednej strony właśnie przełom, a z drugiej strony na to, że ja swoją wiarygodnością i jednak przywiązaniem do sprawy reprywatyzacji, bo staram się to śledzić od dobrego półtora roku i tutaj nie zmieniłem swojego podejścia, no gwarantuję, że ta zmiana będzie wykonana. Pan mówi o gwarancji, ale tak naprawdę funkcja wiceprezydenta Warszawy nie jest bardzo mocno umocowana, by nie powiedzieć, że wcale nie ma mocnego umocowania. To nie jest tak jak w wyborach amerykańskich, że jest prezydent i wiceprezydent, bo trochę mam wrażenie, że państwo taką historię sprzedają, że tak jak w Stanach jest prezydent i wiceprezydent, ten wiceprezydent bardzo dużo może, chociaż tak naprawdę tak niewiele, no to wiceprezydent Warszawy może jeszcze mniej. Także to jest takie trochę pierowskie zagranie. Ja myślę, że to jest tak, że wiceprezydent Warszawy rzeczywiście w sensie umocowania może być w każdej chwili zmieniony, może być odwołany, to jest kwestia dobrych porozumień koalicyjnych, ale też nie lekceważyłbym wpływu wiceprezydentów miasta, zwłaszcza po tym, co czytaliśmy w kwestii reprywatyzacji i co wiemy o tym, jak są decyzje podejmowane. Warszawa jest dużym miastem, każdy z prezydentów ma swoje portfolio spraw, także ten zakres wpływu na sprawy miasta jednak jest dość duży. Ale to nie jest tylko kwestia zarządzania miastem, to jest też kwestia Rady Miasta, gdzie rozmawiamy o szerszej koalicji, bo jednak ta ordynacja samorządowa upośledza partie i organizacje mniejsze. Przechodząc trochę od tej kwestii sporu z Hanną Gronkiewicz-Waltz do kwestii bardziej politycznej relacji Nowoczesna Platforma, to nie jest tak, że trochę stał się pan, przynajmniej tak twierdzi wielu komentatorów, takim gwoździem do trumny Ryszarda Petru, ogłoszenie kandydatury wspólna konferencja z Grzegorzem Schetyną, która miała miejsce bodajże w piątek, a w sobotę następnego dnia Katarzyna Lubnauer wygrywa i ponoć część przynajmniej delegatów w ostatniej chwili zagłosowało przeciwko Ryszardowi Petru właśnie ze względu na to porozumienie, w którym uznali, że jest to forma kapitulacji wobec Platformy. Ale z drugiej strony mieliśmy wielu delegatów i ja z nimi na zjeździe rozmawiałem, którzy zagłosowali na Ryszarda Petru dlatego, że to porozumienie zostało zawarte, bo jednak wiele osób oczekiwało, że jakaś forma było tylko 9 współpracy. Głosów różnicy między Ryszardem Petru a Katarzyną Lubnauer. Tak, i to też trudno stwierdzić z jakiego, znaczy właściwie tutaj były bardzo złożone powody, dla których delegaci głosowali tak czy inaczej. Jestem przekonany, że to porozumienie, zalążek tego porozumienia w Warszawie, jeżeli miał, to miał wpływ raczej pozytywny, dlatego że wiele osób tego oczekiwało. Ja zresztą pytałem Ryszarda Petru, czy jest pewien, że chce to ogłaszać we czwartek, w kontekście właśnie pewnych ryzyk związanych z wyborami. Powiedział, że tak, a motyw dlaczego był bardzo prosty, dlatego że wtedy w Sejmie zaczęło się mówić o ordynacji samorządowej. No i uznaliśmy, że to jest taki moment, w którym trzeba pokazać, że opozycja jednak potrafi ze sobą głębiej rozmawiać i potrafi wyjść z jakąś propozycją porozumienia. Oczywiście ono nie jest pełne. Trzeba o nim rozmawiać. Katarzyna Lubnauer spotyka się jutro z Grzegorzem Schetyną, żeby o tym rozmawiać, ale to był taki sygnał, że opozycja może się porozumieć. Takiego sygnału brakowało. On był jednak bardzo ważny. A czy Katarzyna Lubnauer podtrzymuje pana kandydaturę jako na wiceprezydenta Warszawy? Nasza nowa szefowa będzie rozmawiała o tym z Grzegorzem Schetyną. Jest tak, że nie we wszystkie szczegóły tego porozumienia została wcześniej wprowadzona, więc zrozumiałe jest, że chce wszystkie te szczegóły poznać. Ja, ponieważ pracowałem blisko z Katarzyną Lubnauer, tworząc program, ale też w zarządzie, jestem przekonany, że będzie kierowała się z jednej strony dużą racjonalnością, bo rzeczywiście ordynacja stwarza nam zupełnie inne pole gry, a z drugiej strony wielką troską o tożsamość Nowoczesną i o to, co stworzyliśmy, bo jednak jako partia musimy być tożsami i wyrazić. Na razie jeszcze oficjalnie tego nie podtrzymała. Czyli krótko mówiąc, jeszcze ta umowa zawarta między Ryszardem Petru a Grzegorzem Schetyną oficjalnie nie została przez nią potwierdzona. Ani nie została zanegowana, ani nie została potwierdzona. Czekamy ze spokojem na rozmowy liderów. Ja jestem przekonany, że one będą tworzyły dobre pole do dalszych rozmów. Takie trochę w duchu tego, co pisaliśmy z Katarzyną Lubnauer o współkonkurowaniu, że w niektórych kwestiach musimy z Platformą konkurować, a w niektórych współpracować i współpracujemy. Panie pośle, pan wiele razy mówił, że Platforma nie ma szansy wygrania w Warszawie. Zresztą nawet się pan na ten temat zakładał, ale widzę, że pan teraz na tą kartę, która nie ma żadnych szans, seans wszystko postawił. Bo sama Platforma w Warszawie rzeczywiście miała nieduże szanse i faktycznie tak było. Ze względu na reprywatyzację, ze względu na zmęczenie, tak zwane zmęczenie materiału, jednak 11 lat rządów to jest sporo. Ale Platforma razem z Nowoczesną, mam nadzieję, że również z aktywistami miejskimi, z osobami, z ruchami, które się chcą w to włączyć, przy tej ordynacji bardzo trudnej dla nas, ma szansę na wygraną i ma szansę na zmianę. Tylko, że na razie aktywiści miejscy, przynajmniej ich większość, bardzo mocno krytykują zachowanie czy postawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, a zastanawiam się, czy jest możliwe taka konfiguracja, że Platforma Obywatelska walczy o Warszawę, nie potępiając, czy nie odcinając się od Hanny Gronkiewicz-Waltz. No, trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, bo wtedy negujemy potrzebę zmiany w mieście. A myślę, że potrzeba zmiany w mieście, korekt tego, jak Warszawa była zarządzana, naprawienia krzywd reprywatyzacyjnych, to będzie ważna emocja w tej kampanii. Ale ja w tym, co mówię osobom, z którymi się spotykam, właśnie też i z ruchów miejskich, i z innych partii, to mówię przede wszystkim o przyszłości, bo my możemy wygrać dobrą przyszłość w Warszawie dla warszawiaków. I myślę, że to jest najważniejsze, dużo ważniejsze niż nasze osobiste motywy, moje, Rafała Trzaskowskiego i innych osób, z którymi rozmawiamy. No tylko, że wiemy dobrze, że zapowiedź tego, że przyszłość będzie lepsza niż przeszłość, jest powiedzmy stałym elementem wypowiedzi wszystkich polityków, ale gdyby to sprowadzić, nie wiem, dwie najważniejsze rzeczy, które by się zmieniły, gdyby pan został to wiceprezydentem Warszawy i miałby pan wpływ na to faktyczny, a nie tylko pozorowany. Ja na to patrzę w dwóch wymiarach. Po pierwsze, Warszawa potrzebuje takiego dobrego zastrzyku rozwojowego i rzeczywiście rozmachu, bo do tej pory, zwłaszcza przez ostatnie kilka lat, nie patrzyliśmy na Warszawę jako na miasto, które ma swoje aspiracje, na mieszkańców, które mają swoje aspiracje. Więc z jednej strony będzie kilka pomysłów na sprawy duże, ale z drugiej strony praktyczne. Dobrze byłoby, żeby warszawiacy mieli dobrą, dobrze płatną pracę. To jest najważniejsze w każdym mieście i na tym się będziemy koncentrowali, żeby Warszawa nie przestała być konkurencyjna na rynku pracy. Drugie potężne zaniedbanie, które trudno łatwo rozwiązać, to są kwestie żłobki, mieszkania, dostęp do przedszkoli i rzeczywiście tutaj w badaniach wszystkich wychodzi, że warszawiacy na tym bardzo cierpią, więc będziemy się starali też takimi drobnymi krokami poprawiać jakość życia, co jest właściwie najważniejsze dla mieszkańców. A gdyby to od pana zależało, czy w Warszawie pojawiłby się pomnik Lecha Kaczyńskiego? To jest jeden z takich spornych spraw, która ciągnie się też w czasie prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ona niby wyznaczyła miejsce na ten pomnik, ale on jest tak usytuowany, że tak naprawdę trudno uznać, że to jest poważna propozycja. Ja wielokrotnie o tym mówiłem. Wielokrotnie byłem zresztą za to atakowany, że pomnik Lecha Kaczyńskiego w Warszawie może powstać i powinien powstać, tak samo jak pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. A rozmawiał pan o tym z Rafałem Trzaskowskim też? Nie, akurat o pomniku nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym, jak widzimy sytuację w mieście, gdzie widzimy najważniejsze wyzwania. I to była dobra rozmowa. To znaczy widać rzeczywiście, że widzimy potrzebę zmian w bardzo różnych obszarach. Te obszary symboliczne są bardzo istotne, bo Warszawa ma swoją tożsamość. Mówimy dużo o Powstaniu Warszawskim, mówimy dużo o historii Warszawy, ale też jestem głęboko przekonany, że właśnie takie głębsze wejście w tożsamość warszawską będzie jednym z dużych motywów tej kampanii, bo mamy w Warszawie dużo osób przyjezdnych, dużo tak zwanych słoików. Sam zresztą mieszkam w Warszawie zaledwie od 26 lat. Także chcemy też ten wymiar symboliczny tutaj zaspokoić. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Paweł Rabin, Nowoczesna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J7 2017 z kartą podarunkową o wartości 100 zł za 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Przedsiębiorco, z początkiem tego roku weszły w życie pierwsze ułatwienia z pakietu 100 zmian dla firm. Ustawa zawiera takie ułatwienia w prowadzeniu firmy, jak ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy. Posłuchaj o tym w Trójce w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Dziś o godzinie 18.45. Toro rozumiem! Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz! Tak ma być! Teraz w sklepach Euro rozłoży zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 4K Ultra HD, Samsung 50 cali, Smart, za który ty zapłacisz 2279 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 8 sekund będzie 8.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Brytyjska premier Theresa May z kilkoma ministrami przyleci do Polski na konsultacje międzyrządowe, ujawnił szef MSZ-u. Witold Waszczykowski w Polska The Times powiedział, że wizyta odbędzie się 21 grudnia. Minister spraw zagranicznych w wywiadzie podkreśla, że Wielka Brytania po Brexicie dalej będzie w Europie. Zapowiada, że Warszawa cały czas będzie blisko współpracować z Londynem, choćby w kwestiach bezpieczeństwa. W przyszłym roku zapadnie decyzja, która firma dostarczy Polsce śmigłowce ofensywne. Jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na koproducentów okrętów podwodnych, mówi minister obrony narodowej. Antoni Macierewicz w wywiadzie dla portalu W Polityce ujawnił, że wstępne rozmowy w sprawie śmigłowców prowadzone są zarówno z firmą włoską, która złożyła bardzo dobrą ofertę, jak i z dwoma producentami amerykańskimi. Na wyposażeniu polskiej armii mogą się one pojawić w 2019 roku. Damian Bartyla pozostanie na stanowisku prezydenta Bytomia. Referendum w sprawie jego odwołania jest nieważne, powodem za niska frekwencja. Marta Dobrowolska. Po zsumowaniu danych z wszystkich komisji obwodowych okazało się, że w referendum wzięło udział 19 926 bytomian. Za odwołaniem prezydenta Bartyli opowiedziało się 17 300 osób przeciwko 1087. Aby referendum zostało uznane za ważne, swój głos musiałoby oddać co najmniej 26 177 wyborców. O przeprowadzeniu referendum zadecydowali bytomscy radni. Było to następstwem nieudzielenia prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok. Negatywnie zaopiniowała go Regionalna Izba Obrachunkowa. Oficjalne wyniki poda dziś Państwowa Komisja Wyborcza. Za pół godziny sąd w Brukseli ponownie zajmie się sprawą ekstradycji byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta i jego współpracowników. Pięciu katalońskich polityków uciekło z Hiszpanii i przebywa obecnie w stolicy Belgii. Władze w Madrycie wydały za nimi europejski nakaz aresztowania. Zarzucają im rebelię, działalność wywrotową i sprzeniewierzenie środków publicznych. Pełny serwis Trójki o 9, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor. Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Dominik Olęcki. Dziś 4 grudnia, czyli święto wszystkich górników. Podczas uroczystości barburkowych Polskiej Grupy Górniczej w Rudzie Śląskiej minister energii apelował do samorządowców o większe zaangażowanie w rozwój górnictwa, a tymczasem wszyscy, którzy ogrzewają swoje domy węglem, odczują znaczący wzrost cen. Na to dlatego, że zapotrzebowanie jest większe niż wydobycie, wyjaśnia Aleksander Śniegocki z Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych. W ubiegłym roku polskie górnictwo wydobyło ponad 70 milionów ton węgla. W tym roku już wiemy, że to będzie mniej, około 66-67 milionów ton. I raczej będziemy widzieli tendencję spadkową. To wiąże się z restrukturyzacją kopalni, ale też brakiem odpowiednich inwestycji zapewniających wydobycie w ubiegłych latach, co się przekłada na spadek podaży węgla, który obserwujemy dzisiaj. Górnictwo węgla kamiennego po 4 latach generowania strat ten rok zamknie zyskiem. Przed świętami firmy poszukują większej liczby pracowników. W grudniu powiększają swoje załogi o 30, a nawet 40%. Na najwyższe stawki mogą liczyć osoby, które przebiorą się za świętego Mikołaja, mówi Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy Work Service. Tej stawki zaczynają się mniej więcej od poziomów 25 zł za godzinę, ale potrafią sięgać i po 50-60 zł za godzinę, a w sytuacji, gdy mówimy już o osobach, które wcielają się w rolę Mikołaja i trafiają bezpośrednio do domów czy przedszkola, to te stawki potrafią spokojnie przekraczać i 100 zł za godzinę. Bardzo wiele ofert pracy dla kasjerów, dla sprzedawców, dla doradców klienta. Stawki zaczynają od 15-16 zł brutto za godzinę. A potrzebne są też hostessy, magazynierzy czy sprzedawcy fajerwerków i karpia. Jeszcze rok temu Bitcoin kosztował $735. W ubiegłym tygodniu kurs tej wirtualnej waluty wzrósł do ponad $11 000. Ostatnio prezes Związku Banków Polskich wyraził opinię, że gdyby okazało się, że sytuacja idzie w złym kierunku i może doprowadzić do wielomilionowych strat naszych obywateli, to należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem zakazu ich funkcjonowania. Zakaz to niedobre rozwiązanie, mówi Magda Borowik, doradca ministra cyfryzacji do spraw technologii transakcyjnych. Myślę, że zabranianie stosowania jakichś technologii może się przyczynić paradoksalnie do jeszcze większego użycia. Jeżeli coś jest zabronione, to może to zejść do tak zwanej szarej, a nie czarnej strefy i myślę, że to jest chyba najmniej pożądana rzecz, o jakiej myślimy dziś, właśnie na rynku walut cyfrowych, które tak czy siak są trudne raczej do kontrolowania dla regulatorów, dla nadzorców. Warto pamiętać, że inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z ryzykiem, a obecnie za jednego bitcoina płacimy ponad $11,300. Za godzinę informator ekonomiczny Trójki. Na program zaprosił sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. To niestety będzie pochmurny dzień, będzie przelotnie padał śnieg i śnieg z deszczem, wiatr umiarkowany w górach, dość silny, może nawet porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. 0 stopni w Suwałkach, 2 powyżej 0 w Warszawie, Piotrkowie, Kielcach, Bielsku Białej i we Włocławku, do 5 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, programem antywirusowym i bezprzewodową myszką, zapłacisz 2899 zł, oszczędzając 400 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Uwaga, z ostatniej chwili, ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna za 23,5 minuty będzie 9:00 i piosenka dnia dziś odrobinkę w uzupełnieniu prognozy pogody. Bo to będzie Magda Umer. Na całej połaci śnieg. Na całej połaci śnieg. Przy różnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dalej śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej. Śnieg! Magda Umer, na całej połaci śnieg. To nasza dzisiejsza piosenka dnia i przypominam Państwu o płycie Święta bez granic 2017 i tam też piosenka Magdy Umer pod numerem 5. Proszę znaleźć. Polecamy także Karpia oczywiście. A teraz zaglądamy na pierwsze miejsce ostatniego notowania. To nie będzie zaskoczenie. Jaromir Nochawica. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę.

wtedy zatytułowanego Songs of Innocence. No a teraz bogatsi o doświadczenia zmienili trochę ów tytuł. Tekstami piosenek są listy, które Bono napisał do ludzi i miejsc bliskich jego sercu. A płyta była gotowa już pod koniec 2016 roku, ale w związku z Brexitem i wyborem Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych zespół postanowił wstrzymać się z jego publikacją i zrewidować teksty, tak by dostosować się do wydarzeń na świecie. To ja dodam, że na początku maja YouTube wyruszą w trasę koncertową promującą swoje nowe wydawnictwo i do tej pory ogłoszono tylko występy w Stanach Zjednoczonych, które to występy potrwają do końca czerwca, a my wciąż mamy nadzieję. Kolega to nawet chyba dużą. Trzymam wszystkie kciuki, jakie mam. Świetnie. No dobrze, YouTube to już za nami, a teraz... A teraz koncertowe zaległości z końcówki ubiegłego tygodnia. To są bardzo dobre wiadomości. Organizatorzy Warsaw Orange Festival ogłosili pierwsze gwiazdy przyszłorocznej edycji. No i właśnie, są nimi pani Florencja z maszyną. Florentyna. No nie wiedziałem, że jesteście tak blisko. Nie mówiłem ci. Florentyna, jak wolisz, ma na swoim koncie z zespołem 3 płyty i 4 w drodze. Taką mamy nadzieję. Jakieś takie przebłyski już były. No i jeszcze, no bo to nie tylko ta gwiazda, Freed of It All, nasza płyta tygodnia przed miesiącem, to była oczywiście. Autor 2 płyt też się pojawi. Zdobywca 4 nagród Grammy, 3 Brit, Oscara i Złotego Globu. Sam Smith. Oraz goście zza Wielkiej Wody, zespół LCD Sound System i pochodzący z zachodniego wybrzeża raper Tyler, The Creator. Festiwal, dodam jeszcze, odbędzie się w dniach 1 i 2 czerwca przyszłego roku, a najtańsze bilety trafią do sprzedaży dziś w południe. No jeśli ktoś na Dzień Dziecka by chciał, a będzie grzeczny, to może dostanie. Trzeba napisać list do Świętego Mikołaja. Pomyliłeś święta. A, przepraszam. Tak jak fani zespołu YouTube mają nadzieję, że ich grupa przyjedzie do kraju, tak przez miesiące długie nadzieje mieli fani zespołu Pearl Jam i się doczekali. Eddie Vedder i spółka zaprezentują się rodzimej publiczności 3 lipca w krakowskiej Tauron Arenie, więc deszcz już nie jest straszny. Do tego czasu minie prawie 5 lat od wydania Lightning Bolt, 10 ostatniej na tę chwilę płyty Amerykanów i 18 lat od ich ostatnich halowych koncertów w naszym kraju w Spodku 15 i 16 czerwca 2000 roku. Dla członków fanklubu zespołu bilety są już dostępne, a do normalnej sprzedaży trafią w najbliższy piątek. Europejską trasę koncertową zespół rozpocznie 12 czerwca w Amsterdamie, a zakończy 14 lipca w Lizbonie. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive. sirens covering distance in the night. The sound echoing closer till they come for me. It's time for every choice, mistake I made is not my plan. Życzliwie przypomnę, 3 lipca, Kraków Tauron Arena, to wtorek jest, gdyby państwo sobie chcieli organizować życie tu redaktora, aż cały Dylgoczek już nie może się doczekać, ale w swoim czasie zagrają oczywiście. Jeśli chodzi o ten korek w Białymstoku, jakiego Białystok jeszcze nie widział, no to informacja od pani Magdaleny, że ciągle korek stoi, jest, zaistniał całym swym obliczem. Dzień dobry, ja mam głos w sprawie tego Białegostoku. Żeby mówić po naszemu, to trzeba się w tych akalitach urodzić, to po pierwsze. A po drugie, pozdrawiam wszystkich właścicieli tylnonapędowych samochodów. Wrażenia niezapomniane. O tak, to prawda. Duża atrakcja, tylny napęd. Jeśli chodzi o te akalice, to ja z takich dalszych akalic, więc troszkę próbuję. Za 7,5 minuty będzie 9:00. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za listy, telefony, smsy w każdej sprawie. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Zapraszam oczywiście na jutro, na 6:00, a po 9:00 redaktor Niedźwiecki. No i wciąż składamy wszystkim Barbarom serdeczne życzenia. Pamiętasz, pamiętasz.